przecież wiesz, to wszystko polityką jest. Nie ma dziś nie polityki. Nie bądź naiwnym, przecież wiesz, to wszystko polityką jest. Nie ma dziś nie polityki. Kogo kochasz i w co wierzysz, czy stoisz tam, gdzie powinieneś? Mówisz szeptem. Wszystko to, co otacza cię, wielki wybuch siarki i deszcz, czym się zachwycasz? Mówisz cicho. Nie bądź naiwny, przecież wiesz, to wszystko polityką jest. Nie ma dziś nie polityki. Nie bądź naiwny, przecież wiesz, to wszystko polityką jest. Nie ma dziś nie polityki. Zwierząt i zatrutych rzek, wyciętych drzew, i już wiesz. Nie ma dziś, nie ma dziś nie polityki, nie polityki. Polityka, a wcześniej Morskie Lwy. Dwa utwory z nowej płyty Radar. Fisz, Emadę Tworzywo. A pan Fiszu wczoraj obchodził urodziny, jak państwo słyszeli. Już w porannej audycji zapraszamy do trójki wtorkowej. Panie Fiszu, jeszcze raz wszystkiego dobrego, nie tylko muzycznego. Taka to jest ta najnowsza płyta. Fisz, Emadę Tworzywo. Wracamy do naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę, bo to znów było gościnne spotkanie od pierwszej do czwartej Mało Obiektywnie w trójce. No i ta pierwsza godzina audycji jest zwykle taka, że pojawiają się goście i opowiadają państwu o nowych, czasami tak się zdarza, jeszcze niewydanych płytach. We'll be right back.

Jacek Rodziewicz przeniósł do Trójki nowy album zespołu Kujawy. Płyta będzie zatytułowana najprościej, jak tylko mogła być, czyli Kujawy 2. Wkrótce pojawi się w wersji cyfrowej, będzie dostępna w internecie, a pod koniec kwietnia ma także ukazać się w formie płyty kompaktowej. Pośpiesz sny. To był pierwszy z tych utworów. Także w naszym spotkaniu z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Tych koncertów będzie więcej. Opowiem Państwu o nich za moment. Najpierw jeszcze dwa utwory, których słuchaliśmy również z Jackiem wspólnie z piątku na sobotę w Trójce. Zwłaszcza zwracam uwagę na ten pierwszy, o jakże tajemniczym początku. Thank you. Zespół Kujawy. Tak będzie brzmieć ich druga płyta, która już wkrótce się ukaże. Smells Like Teen Spirit. Tak, to jest ich wersja tego klasyka. No i na zakończenie także Panzerfaust. Kompozycja Mateusza Kurka, gitarzysty zespołu. To przypomnę Państwu skład tej grupy. Jacek Rodziewicz, saksofon barytonowy. Maciej Sikała, saksofon tenorowy. Bartek Staszkiewicz na instrumentach klawiszowych, Filip Torres na gitarze basowej, Tomasz Torres na perkusji i Jose Torres na instrumentach perkusyjnych. taki to septet Ku Jawy, płyta druga na żywo zabrzmi już wkrótce, właściwie pojutrze, 22 marca w Radiu Szczecin w ramach festiwalu Szczecin Jazz 2019, a potem pod koniec kwietnia, a dokładnie 30 kwietnia w Dniu Jazzu, Światowym Dniu Jazzu w Toruniu. Także na żywo Ku Jawy zagrają muzykę z tego drugiego albumu. Następna płyta, już przygotowana, to także nowa rzecz, nowy album, 81 wolumen serii Polish Jazz, Memento, nowa płyta Tria RGG. RGG to trio perfekcjonistów, którzy pojedynczy dźwięk, sposób jego wydobycia i jego kontekst brzmieniowy traktują jako wartość samą w sobie. I te cechy formacji odnajdziemy właściwie w każdym z umieszczonych na płycie utworów. To słowa Tomasza Szachowskiego, słowa, które znajdziemy na okładce płyty Memento tria RGG. 81. część serii Polish Jazz. Tenderness to kompozycja Macieja Garbowskiego, Monachium, kompozycja Łukasza Ojdany i Three Pieces in Old Style, część pierwsza Henryka Mikołaja Góreckiego. Łukasz Ojdana i Krzysztof Gradziuk będą moimi gośćmi w audycji Mało Obiektywnie. Nie w tej najbliższej, ale tej za tydzień, ostatniej w marcu. I o tej płycie na pewno sobie porozmawiamy i słuchając też tej wyjątkowej muzyki z albumu Memento. Tak się poukładało nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Teraz Polskie, że to właściwie no, prawie same takie najnowsze płyty dzisiaj. Każe wstać, noc się grzecznie zgadza na mój plan. Księżyc się trochę droczy. Śnieg nie pada bez mojego prócz, zawiaduje niespokojem mórz. Wszystko w mojej mocy. Nieproszony gość. To pierwsza z piosenek na tej nowej płycie Kucz Bilińska, czyli Konrad Kucz, Ola Bilińska. Taki duet, ale z pomocą przyjaciół, którzy, tak jak państwo słyszeli, tworzą zespół. Już zerkam na skład. Tak, Ola Bilińska, wokal, chórki, Konrad Kucz, instrumenty elektroniczne, Marcin Klajber, gitara basowa, Tomek Bogacki, gitara elektryczna i akustyczna, Robert Rasz, perkusja, Miłosz Pękala, wibrafon, Katarzyna Kolbowska, harfa i Kacper Szyder, trąbka. Taki szeroki skład na tej nowej płycie. Mam nadzieję, że Konrad Kucz, jak to przy okazji każdej płyty, pojawi się także i w Trójce, w audycji Mało Obiektywnie i o tym albumie państwu opowie. Jest nowa płyta Kucz Bilińska. No i na tym albumie także utwór, do którego słowa napisała radiowa koleżanka Gaba Kulka. Jak w bajce każda noc trwa lat długich sto, nad kołysko rośnie cielo.